Met het NOS-journaal. De uitstoot van broeikasgassen was vorig jaar 9% lager dan in 2021, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. De daling komt vooral doordat particulieren en bedrijven minder aardgas hebben verbruikt. Ook is het zogenoemde Urgenda-doel voor 2022 gehaald, om minimaal een kwart minder uit te stoten ten opzichte van 1990. Nederland moet zich hier van de Hoge Raad aan houden. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda is blij met de daling van de uitstoot, maar laat aan persbureau ANP weten dat er meer nodig is. Het dodental bij een bootongeluk in Gabon is verder opgelopen. Reddingswerkers hebben nog eens 15 lichamen geborgen en daarmee komt het totaal aantal doden op 21. Vorige week donderdag zonk een ferry voor de kust van Gabon. Reddingsteams hebben met helikopters en boten gezocht naar de vermisten. Meer dan 120 mensen zijn gered. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De eerste stembureaus zijn geopend. Op meerdere plaatsen kunnen mensen nu al hun stem uitbrengen voor de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Onder meer in Castricum, Den Bosch en Zwolle is nachtelijk stemmen mogelijk. In de rest van het land gaan de stembureaus om 7:30 vanochtend open. Het Openbaar Ministerie heeft het tipgeld voor Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, verhoogd naar €200.000. Eerder was de beloning voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding nog €75.000. De man van 31 wordt verdacht van grootschalige handel, import en export van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Ook zou hij betrokken zijn bij de verdwijning en de dood van een vrouw die ook betrokken was bij drugshandel. Het weer, nu nog een enkele winterse bui. Aan het einde van de ochtend breekt vanuit het westen de zon vaker door. In de middag in het noordoosten een aantal buien, verder droog. En het wordt vandaag 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag mogen we dan eindelijk naar de stembus. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is inderdaad vroeg van woensdag 15 maart. Ook wel verkiezingsdag in Nederland. We kunnen op sommige plekken al stemmen. En dus zijn de campagnes van alle partijen inmiddels ook wel tot een einde gekomen. Wat typeerde nou deze campagne? En hoe zijn we, misschien zelfs zonder dat we het per se door hadden, beïnvloed? Daarover ga ik in gesprek. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met Rens Vliegendhart, hoogleraar strategische communicatie op de Universiteit van Wageningen. En dan wil ik zeggen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, we kwamen in een flitsbezoek hier en we gaan gelijk aan de slag. Ja, lijkt me hartstikke goed. Op welke manier doe jij onderzoek naar de campagnevoering rondom deze verkiezingen? Nou, rondom deze verkiezingen niet zo heel veel. Maar in de vorige verkiezingen hebben we heel veel gekeken naar welke inhoud de verschillende campagneboodschappen hadden. De manier waarop mensen die ontvingen, welke mensen die ontvingen. En of dat uiteindelijk bijvoorbeeld ook hun stemvoorkeur beïnvloedt. Oké. En dat kan je wel degelijk doorvoeren naar deze verkiezingen? Ja, zeker. Want er zitten een heleboel mechanismes in die hetzelfde zijn, die vergelijkbaar zijn. Een deel is ook anders. Je moet er inderdaad rekening mee houden dat het inderdaad de statenverkiezingen zijn en geen Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld. Ja. Dus mensen zijn iets makkelijker misschien te beïnvloeden, wisselen misschien iets makkelijker van stemvoorkeur. Maar verder zijn de manieren waarop dat werkt, de manieren waarop mensen beïnvloed worden, zijn eigenlijk wel vergelijkbaar. Nou, ik vind het heel interessant wat je zegt, want ik zou juist denken, Provinciale Statenverkiezingen zijn vaak ook minder populaire verkiezingen. Klopt. Hebben mensen ook minder mee, maar jij zegt eigenlijk ja, maar het maakt ze ook wel makkelijker. Nou ja, je kan in ieder geval zien dat bij de Tweede Kamerverkiezingen mensen toch misschien soms wel wat bewuster hun keuze maken. En dat je bij Provinciale Statenverkiezingen en het feit dat je ziet dat er een enorm grote schommelingen zijn. Hè. 5 jaar geleden was het Forum daar de grootste partij. Nu wordt BBB bijvoorbeeld heel erg groot. Zie je dat mensen misschien ietsje makkelijker wisselen. En in ieder geval dat het de mogelijkheid biedt aan bepaalde partijen om heel snel een hoop steun te verwerven. Ja, heeft dat nou ook te maken met toch wel een beetje de onzichtbaarheid ook van die lokale politici? Ja, nou ja, je ziet wel dat die landelijke kopstukken ook nu weer natuurlijk een enorm belangrijke rol speelden. Want ik denk niet dat jij weet wie de lijsttrekkers zijn van de staten zelf op de lijst waar je op mag stemmen vandaag. Je zet me inderdaad voor het blok. Ik ook niet, hoor, precies. Dus in dat opzicht ligt dat niet aan jou. Dus je ziet dat mensen inderdaad toch ook kijken naar die landelijke politie. Je zag gisteren ook bijvoorbeeld in het slotdebat ook weer dat het ook weer veel over landelijke thema's ging. Terwijl we daar eigenlijk niet voor stemmen. Ja, indirect wel een beetje, want die Eerste Kamer wordt ook gekozen door statenleden. Maar eigenlijk zou je misschien wel willen dat er iets meer echt over de provinciale politiek gepraat zou worden. Ja, en wie hebben daar dan een rol in? Want ik kan me voorstellen, ja, het is belangrijk, die Eerste Kamer, maar de provincie zelf nog veel belangrijker, terwijl de afstand tot die politici groot is. Regionale omroepen, waar gaan we die mensen wel leren kennen? Dat is nog wel een lastige, want die regionale omroepen die zijn ook niet zo heel sterk in termen van bereik en in termen van aantal kijkers en aantal luisteraars. Ja, ik denk dat het een soort wisselwerking is tussen aan de ene kant politici zelf en politieke partijen die het misschien ook wel prettig vinden om hun kopstukken te sturen. Die denken van het helpt misschien wel als we Rutte of Kaag in het debat neerzetten. En aan de andere kant misschien ook wel media, hè, die ook wel graag houden van bekende personen, van bekende gezichten, waar ze eerder mee gewerkt hebben. Ja, het lijkt me ook wel lastig, zeker ook in de media. Je hebt natuurlijk met 12 provincies te maken, die hebben weer allemaal hun eigen kopstukken. Daarom, hè? Dus wie moet je waar aandacht geven? Ik had het gisteren zelf ook bij het slotdebat. Ik vind het natuurlijk interessant om te horen wat er in Friesland gebeurt, maar ik woon er niet. Dus je pakt toch sneller je telefoon en even appen. Precies, nou ja, goed, zo werkt dat dus. Ja. En dus voor een deel doe je daar niet zo heel erg veel aan. Maar misschien dat je zou hopen, hè, maar dat is misschien ook wel een beetje naïef, dat politici dan in ieder geval wat meer over de thema's gaan praten waar het in de verkiezingen echt over gaat. En dat die aan de orde komen. Nou, ik vind het heel democratisch. Ik heb ook een voorstel. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, nou heb jij onder andere in je onderzoek onderzoek gedaan naar campagnevoering via sociale media platformen. Ja. Welke partijen hebben zich deze verkiezingen daar ontzettend laten zien? Nou, dat is wel grappig. Eigenlijk geen enkele partij heel erg duidelijk of heel erg uitgesproken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de uitgaven voor de campagne, en er zijn wat van die staatjes van Facebook en van Google, dan zie je eigenlijk dat er een aantal partijen zijn die ongeveer evenveel uitgeven. En dat is heel anders dan bij de Tweede Kamer verkiezingen bijvoorbeeld vorige keer. Dat je zag dat het CDA een hele eenzame koploper was en by far het meeste geld besteden. Op sociale media? Sociale media. Ja. En is dat dan voornamelijk op Twitter of is dat op TikTok? En dat vraag ik omdat daar denk ik een generatieverschil in zit. Zeker. Wie waar is. Maar bij beide zijn de reclameopties redelijk beperkt. Hè? Dat is of verboden of tot voor kort verboden. Dus je ziet inderdaad dat met name op Facebook, YouTube, andere websites, via Google, dat daar veel advertenties verschijnen. En dat zijn dan de betaalde advertenties. En daarnaast heb je natuurlijk nog allerlei activiteiten van politici die zelf op TikTok allemaal dingetjes gaan doen en filmpjes gaan opnemen. Maar dat zijn geen reclame. Nee, maar dat mag natuurlijk dan wel. Dat mag zeer zeker wel. Ja, absoluut. Ik kan me wel voorstellen dat er dan dus partijen geweest zijn die dat laatste heel vaak gedaan hebben ten opzichte van anderen. Ja, je ziet wel dat een aantal partijen zich sterker profileren. Inderdaad ook nadenken over precies wat jij zegt. Van, op welke plekken vind ik welke type kiezers. We zagen het Forum op TikTok heel erg actief zijn. We zien vaak de wat oudere partijen zien bijvoorbeeld op Facebook heel veel dingen doen. Nou, ook denkende van, goh, op welke plek zou ik mogelijk een kiezer kunnen vinden die ik zou kunnen overtuigen? Ja, over Forum en TikTok gaan we later nog wat meer in gesprek. Is die social media nou echt heel relevant? Is dat iets wat succesvol is gebleken? Nou ja, dat is natuurlijk ook hoe je relevantie definieert, zeg ik dat als wetenschapper. Maar het heeft niet zo heel veel invloed. Hmm. Wat we weten uit tamelijk grootschalig onderzoek bij de Tweede Kamerverkiezingen, zien we dat goed gerichte advertenties, en dus advertenties die de mensen bereiken met de boodschap die je wil, die kunnen een klein effect hebben, maar dat zijn hele kleine effecten en vaak eerder stemversterkend. Dus als je toch al van plan was op een bepaalde partij te stemmen, dan geeft dat misschien wel het laatste zetje, dan dat mensen radicaal doet wisselen van de een op de andere kant. Dus het doet er een klein beetje toe, maar niet zo heel erg. En die debatten, hè? Ik bedoel, ik heb natuurlijk gekeken, jij hebt gekeken, maar heeft dat nog enige impact? Nou ja, het is natuurlijk een soort optelsom van dingen. Want je ziet dat die debatten ook niet op zich staan. Wat er gebeurt na zo'n debat is natuurlijk dat die partijen gaan proberen om die debatten te spinnen. Dus de filmpjes staan bij wijze van spreken 5 minuten na het debat. Of misschien dat tijdens het debat staan ze ook op social media. Je ziet dat journalisten zich afvragen wie heeft er gewonnen, wie heeft er verloren. Hmm. Dus je ziet dat debatten met name aan het begin van de campagne heel bepalend kunnen zijn voor de beeldvorming. Ja. Dus op het moment dat een politicus het als winnaar wordt uitgeroepen of het heel goed doet, dan gaat het ook een soort kan dat een soort succesaureool creëren. Ja. En dat noemen we dan een bandwagon. En dat mensen zeggen, nou ja, ik wil toch wel graag bij de winnaar horen. Hmm. En dat kan wel een beetje helpen. Nou ja, inderdaad. Ik had er ook twee vragen over. Laten we het debat van gisteren als voorbeeld nemen. Op een gegeven moment heeft iemand natuurlijk het laatste woord. En dan kan ik me voorstellen dat je nou eenmaal iemand het laatste woord moet geven. Maar ja. Ik zat er ook naar te kijken en dat ik dacht, och, daar moet je ook als journalistiek wel heel goed over nadenken. Want het wordt natuurlijk allemaal makkelijk geknipt, geplakt en geframed. Het lijkt me heerlijk om het laatste woord te hebben. Nou, het lijkt mij ook wel bij zo'n debat. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Aan de andere kant denk ik dat je dat ook niet moet overschatten. Want het aantal mensen dat het debat echt kijkt, is natuurlijk redelijk beperkt. Mm. Het aantal mensen dat daardoor nog, dat nog niet weet waar het op gaat stemmen, is ook redelijk beperkt. Dus misschien dat die uitzending aan zich en degene die dat laatste woord mag uitspreken niet zo heel erg veel uitmaakt. Maar als het helpt om het idee te geven van, kijk, ik heb hier goed gedaan. Ik heb hier inderdaad de laatste klap erop mogen geven. En dat dat heel erg blijft hangen, maar ook daarna opgepikt wordt. In de latere talkshows en misschien vanochtend op de radio en op televisie, dan kan het nog iets uitmaken. Ja. Maar dat laatste debat is natuurlijk heel kort voor de verkiezingen zelf. Dus dan is er veel minder tijd om die extra effecten te genereren. Nou is er natuurlijk ook nog een ander fenomeen. En dat is eigenlijk dat er misschien onbedoeld ook wel een soort van reclame wordt gemaakt. Juist doordat iedereen de hele tijd zegt, nou, de BBB gaat de grootste worden. Of kijk even FVD nou daar en daar en daar. Ja, hoe moet je daar toch zo neutraal mogelijk als media dan in opstellen? Anders zit je misschien wel in een campagne, filmpje. Een beetje wel. Een van de dingen die natuurlijk interessant is, dat er natuurlijk enorm veel gepraat wordt over de peilingen. Ja. En we weten dat als er heel veel over peilingen gepraat wordt, dan wordt er gepraat over winnaars en verliezers. Hè. Wie doen het goed, wie doen het niet goed. Het gaat niet over de inhoud, het gaat gewoon over wie er goed is in de peiling. Op zich is dat relevante informatie. Want je wil, ook als kiezer, wil je misschien wel weten, welke partijen doen er nu eigenlijk toe? Welke partijen liggen goed? Maar als je dat de hele tijd en continu blijft herhalen, en daar ook nog een klein beetje slordig in bent, hè, want we zien nu ook in die peilingen zien we dat de drie partijen ongeveer even groot gaan worden, als we dat vertalen naar de Eerste Kamer. De vraag is hoe relevant het is wie de grootste wordt in de Eerste Kamer. Maar de tweede vraag is, de BBB, VVD, combinatie GroenLinks, PvdA zitten redelijk dicht bij elkaar. Dus kan je eigenlijk nog niet zeggen wie daar de grootste wordt. Maar als je dan koppen gaat doen als BBB wordt de grootste, bij wijze van spreken, dan vind ik dat je journalistiek wat onvoorzichtig bezig bent. Want we weten dat die peilingen, voor een deel is het geen voorspelling van de uitkomst, want uiteindelijk moeten mensen nog gaan stemmen. En ze zijn ook, dat weten statistisch, zijn ze ook, zitten er bepaalde marges op. Ja. Dus op het moment dat er 12 staat. Ik hoorde staat, jou aan het begin zeggen, mensen doen graag mee met de winnaar. Ja. Dus op het moment dat jij natuurlijk de hele tijd hoort wie de winnaar eigenlijk al gaat zijn, beïnvloedt dat wel je stem. Nou ja, dat kan dus inderdaad zo werken. Dus stel dat je nu twijfelt tussen dat je rechts wil stemmen en dat je twijfelt tussen de VVD en BBB. Nou ja, daar kan het feit dat de ene als winnaar gepresenteerd wordt, kan daarin een doorslaggevende factor zijn. Ja, terwijl we dat dus nog niet weten. En daarnaast heb je natuurlijk die provinciale verschillen. Ik bedoel, wat er in Friesland gebeurt, hoeft niet hetzelfde te zijn als wat er in Utrecht gaat gebeuren. Nee, precies. En het wordt ook nog interessant dat die doorvertaling van die statenleden die dan ook moeten gaan stemmen voor die Eerste Kamer. Eerste Kamerleden. Daar zit ook altijd nog een bepaalde. Er zit echt die getraptheid in. Er zitten ook nog wel eens wat hiccups in. Dus het is voor een, ook na de verkiezing is het misschien nog helemaal niet zeker wie de grootste partij in de Eerste Kamer wordt meteen. Jij hebt het in je onderzoek ook over micro-targeting. Hoe leg jij dat uit op een kringverjaardag? Nou ja, het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Tenminste, het is misschien wel ingewikkeld, maar het principe is niet zo heel ingewikkeld. Waarbij het bij micro-targeting om gaat, is dat politieke partijen, maar dat kunnen ook net zo goed bedrijven of mensen die iets willen verkopen zijn, proberen een bepaalde boodschap van een bepaalde inhoud af te stemmen op de ontvanger. En dat gebeurt dan op een micro, dus op een heel laag niveau. Dus eigenlijk krijg jij, op het moment dat jij op zoek bent naar een huis, En je neigt een beetje links te stemmen, dan is een goed gemicro-targete advertentie, is bij wijze van spreken de PvdA die vertelt hoe zij jou aan een huis gaan helpen. Mm. Dus dat het een boodschap dat het heel specifiek wordt. Ja. En hoe weten ze dat dan? En dat is dan natuurlijk de interessante vraag. Nee, dat weten ze dan op basis van je vroegere zoekgedrag, van je sociaal media gedrag. En dat kan best wel ver gaan. Waarom weten ze dat? Omdat jij niet al je instellingen in Google goed hebt ingesteld. Maar als jij op het moment dat jij op het internet bent, dan laat je een enorme hoeveelheid aan informatie achter. Hmm. En dat kan best wel ver gaan. Dat Cambridge Analytica-schandaal, dat ik misschien nog wel van een aantal jaar terug, waarbij mensen ook echt op psychologische factoren werden geprofileerd en daar ook boodschappen op ontvingen. Dat zie je wel gebeuren. Nou valt het in Nederland is dat wat basaler, maar je kan het zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Facebook, dan is er een Facebook Library ad. Daar zitten alle advertenties die op Facebook verschijnen, zijn daarin verzameld. Hmm. En dan kun je ook op basale karakteristieken zien dat een bepaalde advertentie gericht is op een bepaalde leeftijdsgroep, op een bepaalde regio, op een bepaald gender. En op die manier op je zoekgedrag. Ja. En op die precies. En waarschijnlijk nog veel meer gedetailleerd op je zoekgedrag. Maar goed, die informatie geven ze dan vaak niet, prijs. Beïnvloeden we ook niet onbewust onszelf, mede dankzij partijen zoals Google? Omdat je natuurlijk ook best wel in een bubbel zit. Kijk, als ik bijvoorbeeld mijn eigen social media open, dan is het heel veel partijen aan de linkerflank. Ook omdat dat gewoon in mijn algoritme zit. Maakt ook wel een beetje vernauwend, toch? Dat je niet andere dingen ook gewoon automatisch op je afkrijgt. Ja, aan de ene kant wel. En het principe werkt natuurlijk wel een klein beetje zo. De andere kant is dat je daar twee kwalificaties bij kunt maken. Het eerste is dat die targeting vaak nog helemaal niet zo heel goed werkt. Hm. En dat weten we ook uit onderzoek. Dus partijen zijn nog helemaal niet in staat of hebben misschien wel niet de financiële middelen om heel precies jou te targeten. En ik zie vaak, als ik naar mijn eigen tijdlijnen kijk, zie ik ook advertenties van allerlei soorten politieke partijen voorbij komen over allerlei verschillende onderwerpen. Dus die targeting is nog niet heel precies. En de andere kant is dat mensen zich daar enorm druk over maken. Nou ja, voor een deel misschien terecht. Aan de andere kant, het is eigenlijk ook de manier waarop het leven en waarop jij als sociaal wezen ook werkt. Je zoekt graag, ook in het echte leven, zoek je graag de mensen op die op je lijken. Een beetje op je lijken. Of in ieder geval niet fundamenteel anders denken dan jij. Soms is het wel eens leuk om als linkspersoon eens met een goede VVD'er te praten. Maar in principe is het zo dat je vaak toch ook gelijkaardige mensen opzoekt. Even over die campagne. Als er één onderwerp is waarvan ik het idee heb, dat komt maar niet aan de man, maar is heel belangrijk, dan is het dat waterschapsonderdeel. Ja. De waterschap. De waterschap, ja. Wat gaat er toch mis in de marketing van de waterschap? Ja, dat weet ik niet precies. Ik denk dat het misschien wel ook wel buiten de schuld van de waterschappen zelf om is. Het is natuurlijk een wat specialistisch bestuursorgaan. Natuurlijk gericht op een hele specifieke vraagstukken. Die ook maar deels democratisch gekozen worden. Want als je het hoort, gaat het vaak over de geborgde zetels. Dus over zetels van het bedrijfsleven en de boeren die al standaard zijn. Vervolgens doen partijen ook niet allemaal één op één mee. Of verzamelen zich in andere organisaties. Ja, dat Water Natuurlijk bijvoorbeeld is een samenwerking van GroenLinks en D66 en onder andere. Dus het is heel. Het is een beetje intransparant. Het is misschien een beetje onduidelijk wat ze precies doen. En als die provinciale staten al niet erg aanspreken, dan geldt voor de waterschappen misschien nog wel des te meer. Ja, terwijl het wel ontzettend belangrijk is. Dus ik kan me voorstellen dat daar misschien nog wel enige rukbaarheid aan gegeven moet worden voor de toekomst. Nou, ik denk dat daar een taak voor jou ligt misschien wel. Dankjewel. En voor je collega's. Ik neem hem ten harte. Deze vraag die kwam trouwens van Diana Kort. Ik wil nog iedereen even oproepen dat je dus gebruik kan maken van die NPO Radio 1 app. Oké, we hebben een redelijk beeld van wat partijen online doen. Het is al voorbijgekomen, een voorbeeld in deze campagne. Of tenminste, een voorbeeld, niet in de zin van hè, een voorbeeld, maar wel een voorbeeld. Forum voor Democratie, zij doen heel veel op TikTok en dan voornamelijk met Boudet. En dat klinkt ongeveer zo. Genoeg likes, ik ben in de studio om een song op te nemen. Ik heb een muzikant gevonden om een collab mee te doen. Hele gave teksten, het gaat allemaal over 15 maart en binnenkort hoor je meer. Het is nog allemaal een verrassing, maar het wordt heel gaaf. Ik zeg wat ik wil als Boudet, what you gonna do about that? Ja, als ik dit hoor, maar dat is persoonlijk, dan denk ik, wat ongemakkelijk en wat cringe. Heeft het toch succes om je dus op TikTok met allerlei influencers en rappers in te laten? Nou, ik betwijfel het een beetje, eerlijk gezegd. Ja. TikTok is natuurlijk een medium dat vooral gebruikt wordt door jongeren, maar ook voor een groot gedeelte door niet-stemgerechtigden. Ik weet dat mijn dochter van 12 zit op TikTok, zeg maar. Hmm. Die zou hier niet van onder de indruk zijn, vermoed ik. En ook daar gaat dat het bereik eigenlijk redelijk beperkt is. Ik geloof dat Baudet heeft iets van 75.000 volgers of zo. Ja. Dus dat klinkt natuurlijk best hoop. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel. Nee, maar op het moment dat je de handen ineens slaat met, ik noem een naam, iemand als Kosso, die wel heel aanwezig is op sociale media en een grote aanhang heeft, waaronder natuurlijk ook bij niet-stemgerechtigen, maar zeker ook mensen die ouder zijn dan 18, kan ik me voorstellen dat het wel degelijk een slimme tactiek is. Ja, je kan misschien wel wat mensen bereiken. De andere kant is dat ik denk dat natuurlijk juist in zo'n medium als TikTok heel vluchtig is. Want je kijkt het ene filmpje na het andere filmpje. En ik denk ook dat het idee dat mensen zich heel makkelijk laten beïnvloeden, dat we daar ook een klein beetje van af moeten. Dat het echt niet zo is dat jij door één filmpje in ene denkt van, nee, ik ga op Baudet stemmen. Nee. Dus het moet echt een soort continue stroom van informatie zijn. En je zal toch ook op een bepaalde manier, want ook die jongeren die stemmen toch ook echt inhoudelijk. Je zou je ook inhoudelijk moeten overtuigen. Nou, ik heb het hier in dit filmpje nog niet gehoord. Nee, misschien in dit filmpje niet. Maar wat ik wel opvallend vond, is dat zeker meneer Baudet ineens ook zichtbaar was bij groepen waar we dat in het verleden niet hadden verwacht. Zo is hij onder andere bij Omroep Islam aangeschoven. Salahuddin heeft hij gesproken. En ik las vandaag, zag toevallig voorbij komen, dat ook NOS Stories er een item aan heeft gewijd dat hij het onder sommige moslimjongeren vrij goed blijkt te doen. Is dat dus ook zo'n micro-targeting, dat hij ineens door heeft, daar moet ik zijn? Nou ja, dat die micro-targeting gaat vaak heel erg over die advertenties natuurlijk, formeel. De andere kant is inderdaad dat politici wel nadenken over de doelgroepen die ze willen bereiken. En dat het natuurlijk misschien wel geen toeval is dat hij op TikTok zit. Dat inderdaad er wel een bepaald onderzoek of misschien een bepaald idee aan de grond zal leggen van, nou ja, hier is mogelijkerwijs wel wat te winnen. Maar wat je ziet, en dat is eigenlijk wel een aardig voorbeeld, op het moment dat NOS Story zoiets gaat oppikken, dan kan het wel eens een beetje gaan vliegen. Want dan bereikt het een veel grotere groep mensen die denken van, oh wacht, misschien is hij wel op een bepaalde manier, hij is in ieder geval goed bezig, hij krijgt in ieder geval de aandacht. Dus dat zie je heel vaak met die sociale media en sociale media effecten. Ook op het moment dat de gewone journalistiek of gewone media dat over gaan nemen, dan gaat het rondzingen en dan kan het groter worden. Er wordt ook veel geprotesteerd. Tegenwoordig gaat dat soms zo ver dat politici persoonlijk worden bedreigd. Neem onder andere bijvoorbeeld een Caroline van der Plas, die niet naar het protest van afgelopen weekend ging. En bij Vandaag Insight lichten ze dat toe. En er zijn een aantal dingen gebeurd, waardoor ik mij op dit moment niet veilig genoeg voel om in zo'n massale publieksbijeenkomst op een podium te gaan staan. En dat wil niet zeggen dat ik denk, ik sta op het podium en ik word doodgeschoten. Maar het overzicht mist voor mij. Ik weet niet precies wie daar allemaal zijn. Ja, ze was zeker niet de enige. Het werd ook veel genoemd. Los van dat het aan de hand was, werd het ook veel genoemd. Het speelde denk ik daardoor ook wel een rol in een campagne. Ja, ik denk dat ook wel. Alhoewel ook daar weer geldt om precies te zeggen van, wat voor rol speelde dat dan? Maar goed, we hebben natuurlijk een aantal weken geleden die fakkels met K gehad. Hè, die net dus ook bedreigd werd door door een groep burgers. En dit soort dingen spelen natuurlijk een rol. In die zin dat het fundamenteel is het natuurlijk heel zorgelijk dat zoiets gebeurt. En het beperkt Van der Plas in dit geval wel in de campagne die ze kan voeren. Ja, ik kan me ook voorstellen, los van dat het natuurlijk verschrikkelijk is dat het gebeurt, maar dat ook daar weer een element in zit, hè, zeker in het geval van Caroline, maar ook van mevrouw Kaag, dat je op een gegeven moment denkt, jeetje, wat hebben deze mensen het zwaar en ze staan nog overeind, die verdienen misschien ook wel mijn stem, of ga ik het nu veel te ver zoeken? Nee, het zou best wel kunnen, hoor, dat het een bepaalde sympathie kan oproepen. De andere kant is denk ik dat zowel Van der Plas als Kaag, ik geloof helemaal niet dat ze daarop uit zijn. En ik denk dat het vooral voor henzelf ook enorm vervelend is. En je kan inderdaad een discussie kunnen voeren van, goh, kan je dat op een bepaalde manier in een campagne nog gebruiken of zo als politieke partij? Maar ik denk eigenlijk dat niet gebeurt. Nee, en het is misschien ook dat wel... Dat is maar goed ook, ja, denk ik. Het zou ook wel vies zijn om dat te gebruiken. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat geen één politie meer normaal... Nou ja, ik denk dat natuurlijk... Precies, dat is natuurlijk... Ja, ik vind dat is het allerbelangrijkste. En het is... En je merkt ook, er is heel veel gesproken over, oké, hoe gaan politici daar dan mee om? Hè? Hoe reageert de Kaag daarop? Hoe reageert Van der Plas daar nu bijvoorbeeld op? Maar op het moment dat je voor een groep mensen met fakkels staat, dan kan ik me ook voorstellen dat je op een bepaalde manier ook heel primair reageert. En dat je dat de vraag of je campagne technisch gezien goed reageert, eigenlijk helemaal niet. Daar gaat het dan eigenlijk helemaal niet om. Wat ik ook een paradoxaal fenomeen vond deze verkiezingen, was dat er enerzijds heel erg over polarisatie werd gepraat als iets waar we massaal van af moeten. Laten we vooral de verbinding weer zoeken. Niet de uiterste met elkaar laten botsen. En tegelijkertijd wordt er ook wel campagne gevoerd met slogans als stem vooral niet op deze partij, waarmee je eigenlijk de ander al wegzet. Wat is daar nou de manier van? Nee, ja, het idee is natuurlijk dat voor een flink gedeelte mensen natuurlijk op inhoudelijke gronden stemmen. Maar er zijn ook mensen die heel bewust een proteststem willen laten horen. En ik denk eigenlijk dat soort stem ze weg-achtige uitspraken of stem niet op die of die partij zich vooral richten op dat soort gevoelens, op dat soort ideeën. Dat je zegt van, nou ja, weet je, ik stem bewust niet op... He, bijvoorbeeld de VVD, of bijvoorbeeld de zittende coalitie. Dat we veel mensen dat, of redelijk veel mensen dat wel zeggen, dat je op dat sentiment een beetje inspeelt. Ja, maar daarmee voed je ook wel een beetje dat sentiment, toch? Dat voor-tegen sentiment, terwijl je dat zegt op te willen lossen. Ja, ik vind eigenlijk natuurlijk idealiter weer dat mensen stemmen voor een bepaalde partij Omdat ze voor die partij zijn. En niet zozeer omdat ze tegen een andere partij zijn. De andere kant is, wat je ook zou kunnen zeggen, is nou ja, mensen die stemmen voor een deel op wat ze verwachten dat partijen gaan doen. Maar kunnen partijen ook afrekenen? Dat noemen we dan retrospectief stemgedrag. We kijken terug de afgelopen jaren. Wat is er gebeurd? Ben ik daar tevreden mee? En op het moment dat mensen daar niet tevreden mee zijn en denken van, ik wil eigenlijk dat dat anders is, kan het natuurlijk een hele legitieme reden zijn om voor een andere partij te kiezen. Hmm. Kijk, de vraag of het een sympathieke campagne is en of het ook een meest effectieve campagne is om te zeggen, je moet als politieke partij vooral vertellen op welke partij je niet moet stemmen. Op welke andere partij je niet moet stemmen. Ja goed, dat is weer een tweede. Maar het feit dat mensen ook bewust niet op een bepaalde partij stemmen is op zich niet slecht. Voor nu even tot zover. Straks gaan we het nog hebben over de campagneterm van 2023, namelijk de linkse wolk. En het is natuurlijk ook weer tijd om je vragen te stellen. Dus heb je die, stel ze vooral via de NPO Radio 1-app. Ja, en dan is het ook tijd voor een korte pauze. En dat doen we altijd met muziek. En in dit geval van Sam Fender, Wild Grey Ocean. Wild Grey Ocean van Sam Fender hoor je terwijl we het over de dag van vandaag hebben. 15 maart, verkiezingsdag. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Rens Vliegendhart, hoogleraar strategische communicatie op de Universiteit van Wageningen. En het is weer tijd voor jouw vragen. Vroege vragen. Ja, en met jouw vragen bedoel ik natuurlijk de vragen aan de andere kant van de radio. De NPO Radio 1-app staat nog steeds voor je open. En Rens, we krijgen enorm veel vragen binnen. Een van de eerste die kwam van Jan. En Jan die vraagt, gaan we niet steeds meer op Amerika lijken qua campagnes? Dat modder gooien, elkaar door het slijk trekken. Zie je die vergelijking ook? Ja, die wordt heel vaak gemaakt ook. En voor een klein gedeelte klopt dat wel. Want dit soort dingen als microtargeting, Daarvan zie je bijvoorbeeld dat dat in de Verenigde Staten veel groter gebeurt. Ook vaak al ietsje eerder gebeurt. Maar je ziet wel dat de Nederlandse context natuurlijk heel anders is. En een tweepartijenstelsel in de Verenigde Staten, heel duidelijk. Hè, dus dan kan je duidelijk, dat voor en tegen is daar heel erg duidelijk. Dat stem niet op de ander is automatisch eigenlijk een stem voor jezelf. En je ziet dat die Nederlandse context, waarin zoveel meer partijen zijn, waarin ook de financiële middelen die die individuele partijen hebben veel beperkter zijn. Er zit een heel erg dempende werking op. Dus we gaan wel een klein beetje meer, of we zien in ieder geval dat een aantal dingen die in Amerika ook gebruikt worden, hier ook gebruikt worden. Maar dat betekent niet per se dat we heel veel meer op Amerika gaan lijken. Kreeg ook de vraag, zijn er nou dingen die verboden zijn in een campagne? Gewoon ongeschreven regels of misschien wel echt opgeschreven regels? Nou ja, bij bepaalde sociale media mag je dus niet adverteren. Hè? Dus daar hadden we het net al over. En verder zijn er natuurlijk bepaalde, goed, als je kijkt naar politie zelf, zijn er natuurlijk bepaalde gedragsregels misschien van hoe je met elkaar omgaat. Maar goed, daar worstelen ze in de Tweede Kamer ook al best wel mee. Van wat mag je wel zeggen, wat mag je niet zeggen. En er zit altijd een bepaalde spanning op. Hè, die vrijheid van meningsuiting aan de andere kant. En niet beledigend mogen zijn aan de andere kant. En dat betekent dus dat eigenlijk... best wel veel mogen. Gewoon, ja. Inderdaad. Ja. En dat het niet zo snel is dat je zegt van, nee, bepaalde campagnetechnieken zijn verboden. Of het zeggen van bepaalde zaken is verboden. Wat is nou de grootste verandering als je het zou vergelijken met campagne voeren, laten we zeggen 40 jaar geleden? Dat vraagt Erik. Nou, ik denk dat een flinke verandering is dat politieke partijen dus veel professioneler zijn na gaan denken over campagnes. Dat er in campagnes ook veel meer te winnen is. Want 40 jaar geleden stemden we toch nog wat stabieler. En was het electoraat minder volatiel, zoals dat zo heel erg mooi heet. Dus niet dat mensen niet zo snel wisselden van de ene partij naar de andere. Ja, maar leeft natuurlijk ook nog partij. Meer een beetje een zuil after zuil. Ja, het is iets meer after zuil. Dus dat eigenlijk is 65 jaar geleden nog een betere vergelijking. Eigenlijk zien we al begin jaren 90 dat kiezers op grotere schaal gaan schuiven van de ene partij naar de andere partij. Dus dat is een belangrijke verandering. En ik denk ook het aantal partijen en de opkomst van continu weer nieuwe partijen, dat is ook wel een fenomeen dat je natuurlijk de afgelopen 20, 25 jaar, misschien sinds de LPF in 2002, heel erg sterk ziet. Afsplitsingen. Hè, maar ook zo'n BBB, dat eigenlijk toch relatief uit het niets komt en nu een van de grotere partijen wordt in deze verkiezingen. Ja, Vorige keer het Forum. Precies zo'n verhaal. Ja, ja. Henny die vraagt zich af, leuk al die campagnefilmpjes, maar is het niet gewoon uiteindelijk je familie en je vrienden die gewoon de grootste bron zijn van invloed als het gaat om je stemkeuze? Ik denk het, zeer zeker wel. Heeft Henny heel gelijk in. Maar waar we natuurlijk eigenlijk ook weer geïnteresseerd zijn om juist dat stukje te begrijpen waarin mensen dus veranderen. En je ziet inderdaad dat vrienden, dat familie, het sociale netwerk, hè, offline, maar misschien voor een deeltje ook wel online, heel erg bepalen wie je bent en dus waarschijnlijk ook wie je stemt. Maar hoe dat laatste zetje werkt en of je nu bijvoorbeeld gaat van GroenLinks naar PvdA, van PvdA naar GroenLinks, daar spelen die campagnes vaak wel een toch rol wel. In. Ja. Nou ja, en wat je net zelf al aankaartte, die up-and-coming partijen die er ineens zijn en die dan heel groot worden, dat kan nooit alleen maar vrienden en familie zijn, toch? Waardoor je dan... Nee, voor een deel niet. Aan de andere kant kan je bijvoorbeeld zeggen, zo'n BBB, dat is wel interessant, is natuurlijk dat heel erg onder de boeren en ook onder de gemeenschappen daar heel erg leeft. Mm. Zeg maar. Dus dat je daar misschien wel ziet dat het inderdaad misschien de familie, vrienden zijn die niet oorspronkelijk bepaald dat je daarop stemde. Maar als er een nieuwe partij komt, dat je dan wel zegt van, goh, is dat voor jou ook niet een optie? Of hier ga ik voor, zeg maar. Hebben stemwijzers nog enig invloed? Maken we daar gebruik van? Weet je, alles heeft een beetje invloed. Hè? Ook die stemwijzers, daar geldt dat ook voor. Zo'n klein beetje. En het kan net een setje geven. Vaak weet je wel ongeveer waar je stemmen op wil uitbrengen. Hè? Of dat meer aan de linkerkant is, midden, rechts of aan de rechterkant. Maar dan welke partij je precies gaat stemmen. Inderdaad, of het nu het CDA, de VVD of misschien BBB wordt. Daar kan een stemwijzer toch ook informatief op zijn. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zometeen gaan we dan toch echt richting die linkse wolk. Maar eerst ander nieuws van vandaag. Want mocht je reisplannen voor China hebben, dan heb je vanaf vandaag weer de mogelijkheid daar naartoe te gaan. Voor het eerst in 3 jaar opent China weer de grens voor buitenlandse toeristen. Die gingen dicht vanwege corona. En het is wel, ja, het is qua cultuur, natuur, alles eigenlijk een bijzonder land. En zodoende de plaat van vandaag, Fine China van Chris Brown. Oh! en Fine China. Ja, die draaiden we om te vieren dat je er weer heen zou kunnen als je wil reizen. En het is sowieso altijd een lekker nummer om een beetje op wakker te dansen. En dat moet je wel zijn vandaag, want het is tijd om te gaan stemmen. Ja, op deze dag is het dan toch zover. De waterschapsverkiezingen, maar ook de Provinciale Staten, de Eerste Kamer. Geen onbelangrijke dag, dus vandaag staan we daar ook bij stil. En dat doe ik samen met Rens Vliegend, Hart, hoogleraar strategische communicatie op de Universiteit van Wageningen. En dat komt omdat wij vooral aan het inzoomen zijn op hoe is deze campagne nou verlopen? Wat zijn nou de tactieken van partijen? Hoe gaan we er als media mee om? Wat is er van invloed? En je kan nog steeds vragen stellen. Dat kan je doen via de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, tijdens de muziek hadden we het over een vraag die van Richard binnenkwam, of meer een opmerking eigenlijk. En toen kwamen we erachter dat er nog best wat over te zeggen valt, namelijk over polarisatie gesproken. Wie heeft ooit bedacht dat links het zogenaamde goed is en rechts het zogenaamde kwaad? Heel zwart-wit. En toen zeiden we eigenlijk, ja, dat is misschien iets wat we aan de keukentafel vinden, maar partijen maken er inmiddels wel degelijk gebruik van dat we dat gevoel een beetje hebben, toch? Nou ja, partijen die houden natuurlijk van om zich te profileren ten opzichte van andere partijen. En het is heel fijn om een hele duidelijke tegenstander te kunnen definiëren die fundamenteel dingen anders vindt dan jij. Dus waar je ook electoraal niet zoveel aan kan verliezen. En waarvan je wel kan zeggen, daar kan ik me even stevig tegen afzetten. Ik kan echt laten zien dat ik echt verschillend ben van die politieke partij. Ja, het is natuurlijk ook niet zo dat wij allemaal hebben bepaald dat links goed is en rechts fout. Maar als je in de ene bubbel verkeert, vind je de ander eigenlijk automatisch fouter, vervelender, moreel, superieur, irritant. Nou ja, ik denk, ja, precies. Maar misschien is dat ook, dat is weer heel menselijk. Hè? Dat is weer hoe ons denken werkt. Is dat we natuurlijk graag een soort ingroep definiëren van mensen die bij ons horen, die bij ons passen en die we leuk vinden. En daar horen ook bepaalde ideeën bij over politiek, misschien bepaalde principes. En de andere kant is dan misschien inderdaad fout. Maar in ieder geval minder goed. Ja, wel een mooi bruggetje. Want dat sentiment wordt wel degelijk ingezet door politieke partijen. Gaan we het dan eindelijk erover hebben? Jazeker, de linkse wolk. Een term bedacht vanuit de VVD. Ja. Goed idee. Wat was het idee? Wij hebben het er weer over. Dus het werkt op een manier wel. Er zit een bepaald idee achter inderdaad. Hè. Dus de VVD die heeft heel bewust in deze campagne ingezet op aanvallen op wat zij dan de linkse wolk noemen. Wat ook eigenlijk met name de combinatie GroenLinks Partij van de Arbeid is. En dat is het strategisch gezien eigenlijk een hele logische keuze. En het is ook iets dat toen dat gebeurde, op een gegeven moment was er een groot interview in de Telegraaf met Schippers en de lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamer en Rutte. En iedereen zei, oh, daar gaan ze. Ja, dit gebeurt zo. Want waarom doen ze dat? Nou ja, precies wat waar we het net even over hadden. Het is een tegenstander. Dus ze verliezen niet zoveel aan GroenLinks-PvdA. Als ze daar een flinke clash mee hebben, zijn er geen mensen die eerst VVD stemmen en dan denken, nou, nu ga ik GroenLinks stemmen. Ja, die kiezers hadden ze toch al niet. Maar het is wel een manier om je enorm te kunnen profileren. Want je vindt wel echt iets anders dan deze partijen. En het is vooral een manier om een soort beeld te creëren dat het tussen deze twee gaat. Hè? Linksom of rechtsom, werd op een gegeven moment bij het Pauw-debat werd de vraag. En eigenlijk probeert de VVD op die manier andere partijen, BBB, CDA, dus wel echte electorale concurrenten, een beetje uit de publiciteit te houden en een beetje weg te drukken. En zeggen van, nou ja, daar gaat het niet om. Het gaat om ons tegen de linkse wolk. En als je dan rechts wil stemmen, dan kan je dat toch het beste op ons doen, want wij zijn de meest relevante partij daarin. Ja, laten we daar zo wat dieper op ingaan. Ik wilde toch ook even over die linkse wolk praten, want de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat was die zogenoemde wolk. Ja. Vond je ook zichtbaar dat zij samen optrokken? Werd het ook die tussenhaakjes wolk? Nou ja, ja, enigszins wel, denk ik. Want je ziet dat ze wel veel campagneactiviteiten samen doen. Hoewel ook de partijen natuurlijk los nog wel druk bezig waren. Ze in ieder geval ook heel erg druk waren met het feit dat ze samen mogelijkerwijs de grootste zouden worden. Dus dat die combinatie daarin wel heel erg gezocht wordt. Ik denk dat het interessant is dat, en dat is misschien ook wel logisch in zo'n campagne, dat is dat de inhoudelijke discussie en misschien ook wel de meer organisatorische discussie op dit moment niet zo zichtbaar is. En ik denk dat dat heel interessant wordt na de verkiezingen ook, van hoe gaat die, dat wordt dan één fractie in de Eerste Kamer, die moet dus ook een van die lijsttrekkers of iemand anders moet daar ook fractievoorzitter worden. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe die samenwerking dan daarna vorm krijgt. Ja, exact. Dat is gewoon, wat gaat er gebeuren als je daadwerkelijk moet besturen en je hebt gewoon inhoudelijk verschillen. Werkt het niet ook juist in een positieve zin dat je laat zien, we hebben verschillen, maar we slaan in ieder geval gewoon de handen in één. We hebben een soort eindmissie. Nou ja, dat is in ieder geval het beeld dat de beide partijen willen neerzetten. Dat is het idee van, nou weet je, we komen hier wel sterker uit. Nou, verschillen politicologen daar een beetje van mening over, of dat op lange termijn ook zo werkt, en of het niet eigenlijk zo is dat je ook op deze manier ook wel wat kiezers van jezelf kunt vervreemden. Maar het werkt nu in ieder geval in deze campagne, zou je kunnen zeggen, nou ja, goed, ze hebben in ieder geval wel baat van het idee van, nou, weet je, nou ja, we doen het samen, we trekken één front. Aan de ene kant, en aan de andere kant, je lijkt daardoor, of je bent daardoor ook gewoon een stukje groter en misschien daardoor wel een stukje relevanter. Ja, ze hebben de term eigenlijk ook meteen omarmd, hè, ja, toen die vanuit rechts kwam. Een cadeautje was dat, denk ik. Ja? Ja, absoluut. Ja, want ook GroenLinks en PvdA hebben natuurlijk net zoveel belang bij zo'n tweestrijd als de VVD dat heeft. En dat linkse woord dat blijft wel hangen. Dat heeft natuurlijk inderdaad misschien voor de gemiddelde VVD-stemmer een beetje een negatieve connotatie. Ja, maar gratis slogan eigenlijk. Maar het is eigenlijk een soort gratis slogan. Dus dan, ja, weet je, dat noem je ons toch lekker de linkse wolk. Ja, prima. Ja, ik kan me ook voorstellen dat er een hele hoop kiezers zijn geweest die dachten, leuk, die linkse wolk en die zogenaamde VVD. Maar ik wil veel meer weten over ja 21 of over FVD. Kijk, de BBB is wel zichtbaar. Ja. Zijn die kiezers nou tekort gedaan? Niet ergens ook? Als je het alleen maar zo'n tweestrijd laat lijken? Ja, ik weet, tekort gedaan is natuurlijk een groot woord. En het fijn natuurlijk van onze online wereld is dat op het moment dat je bepaalde partijen, bepaalde standpunten wil weten of wil weten wat ze willen, wie ze zijn enzovoort, dat we dat heel makkelijk kunnen vinden. Maar het is wel zo dat door die focus op die tweestrijd. Uiteindelijk moet je natuurlijk selecteren. Als media kan je ook niet 25 of 30 partijen aan het woord laten de hele tijd. Maar door daar enorm veel nadruk op te leggen, gebeurt er eigenlijk precies wat de VVD hier wil. Namelijk een beetje het wegduwen of het uit de publiciteit houden van een aantal van de andere partijen. En nou ja, goed, dat geeft wel een wat vertekend beeld. Ja, nou heb jij hier, vermoed ik, een beetje verstand van. Maar wie verzint nou zoiets? Gaat dit 2 jaar van tevoren al een of andere spindokter denken, hey, die verkiezingen komen eraan, wij moeten een term gaan verzinnen. Hoe werkt zoiets? Dat nou, dan ineens de linkse wolk gelanceerd wordt. Ik denk niet dat 2 jaar geleden al gebeurd is. Maar ik denk wel dat, weet je, daar wordt er wel enorm over nagedacht van tevoren. En heel veel dingen werken natuurlijk ook niet. Maar dit opzetje, goed, daar is wel goed over nagedacht. Daar ligt ook vaak, hè, de partijen doen ook heel veel onderzoek naar kiezersvoorkeuren, naar kiezersgedrag. En daar ligt dus ook daadwerkelijk ook echt wel onderzoek aan ten grondslag. Ja. En het is een oude truc, hè. Dat is ook, we doen alsof dit allemaal heel erg nieuw is. Maar in 1998 verscheen een boek dat heette Paarse Polarisatie. Dat ging over het kabinet toen, waarin VVD en PvdA onder andere zaten. En die hadden gewoon de afspraak dat ze zich tijdens de verkiezingen tegen elkaar zouden gaan afzetten. Verschillen uitvergroten. En er zo voor zorgen dat ze eigenlijk de andere partijen eruit zouden duwen. En dat werkte toen ook al. Ja. Dus dat is eigenlijk, het is een hele oude truc. Dat wordt nu ook wel gezegd, hè, van uiteindelijk wil de VVD gewoon ook in de Eerste Kamer over links kunnen. Dus ze hebben er ook baat bij als die andere rechterflank gewoon wat minder in de aandacht is. Ja, dat is ook een overweging. Dus ze kijken, of ze zullen ook voor een deel voor na de verkiezing kijken. De andere kant is dat het zo versplinterd is dat het ook wat moeilijk te voorspellen is waar die meerderheden in die Eerste Kamer uiteindelijk gaan zitten. Dus wat je ook ziet, en ik denk dat ook wel, dat is een bepaald soort balanceeract, is wel dat ze die partijen, dus dat ze die linkse wolk wel nodig gaan hebben in de Eerste Kamer op sommige momenten, op sommige dossiers. Dus dat je je dan ook niet te hard kunt afzetten. Dus het is ook echt een spel dat daar gespeeld wordt. Maar als je echt gaat beledigen en echt structureel met modder gaat gooien, dan kun je ook verhoudingen kapot maken. En ook daar hebben we in het verleden wel de nodige voorbeelden van gezien. Hè? Misschien dat je Bos en Balkenende nog wel herinnert, of Bos en Verhagen. U draait, u bent niet eerlijk. Dus als je op het moment in je campagne echt persoonlijke aanvallen gaat doen en dan daarna samen moet gaan werken in een coalitie of om bepaalde wetsvoorstellen voor elkaar te krijgen, dan kan het lastig worden. Veel om rekening mee te houden. Er was ook op dat hele linkse wolk, niet linkse wolk, tweestrijd ding vanuit andere hoeken kritiek. Zo werd er natuurlijk een debat georganiseerd bij Jeroen Pauw. Waarin Rutte gewoon heeft gezegd, ik wil alleen maar met deze mensen in debat en niet met die. En daar is vervolgens ook akkoord mee gegaan. Ik vat het nu even heel gechargeerd samen, maar dat is wel hoe het over is gekomen, denk ik. Op het publiek ook. En het is gebeurd. Wat vind je daar nou van? Ja, dat is een hele lastige. Ik denk dat dat, weet je, dat je op een gegeven moment keuzes maakt. Dat je op een gegeven moment zegt van, weet je, we doen bepaalde partijen, nodigen we uit en andere niet. En er liggen ook bepaalde principes. Je wil misschien ook wel partijen hebben die flink verschillen. Want dan wordt het debat inhoudelijker van, of in ieder geval scherper van. De andere kant is dat dit wel een hele specifieke keuze is. En dat het natuurlijk de manier waarop dat debat ook neergezet is. Ook door Pauw zelf, hè, van linksom of rechtsom. Mm. Alsof het daar echt alleen om zou gaan. Ja, dus door zelf dat vreemd te kiezen. Door zelf dat vreemd eigenlijk te kiezen van eigenlijk die tweestrijd. Ja, terwijl hij dat natuurlijk in een talkshow ging uitleggen als, nee, leuk wat Rutte wil, maar wij gaan dat helemaal niet doen. Wij gaan er gewoon een goed inhoudelijk debat van maken. Maar door zo'n vreemd te kiezen, werk je eigenlijk mee? Dan werk je eigenlijk mee. Ja. Ja. Oké, Rutte was ook afgelopen dagen op allerlei manieren niet weg te slaan. Talkshows, debatten, et cetera. Hij zat ook bij Vandaag Insight aan tafel bij Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp. Hoe past dat nou in zijn campagne? Nou, ik denk dat je daar een... Daar lijken politici natuurlijk weer een net ander publiek dan ze doen in een verkiezingsdebat. Dus daar kijken andere mensen naar. Je zit er ook één op één. Oh, je zit er één op één, dus je hoeft niet, je hoeft niet te profileren. In dit geval. Ja, in dit geval ook maar zeggen. Eén op drie heel luidruchtig. Ja. Dus je moet je op een andere manier natuurlijk gedragen. Dus je krijgt minder het echte debat met je concurrenten. Maar je kan wel stevig ondervraagd worden. En op het moment dat zo'n format je past en je daar een beetje handig in kunt bewegen, bereik je daar wel een hele groep mee. Van mensen die je normaal misschien niet zo snel zou bereiken. Ja. En het grappige is inderdaad dus dat ik gisterochtend op het schoolplein stond. En daar inderdaad, iedereen praat al tegen mij over politiek meteen, ik weet niet wat dat is. Maar dat je daar 2-3 ouders zei, ik heb gisteren Rutte gezien bij Inside. Dat deed hij best wel goed. Ja, en ze hadden een kijkcijferrecord, dus het doet wel wat. Dus het doet wel wat, precies. Ja. Dus dit zijn inderdaad dan die specifieke verkeuzes. Ga je dat nou wel doen, ga je dat nou niet doen? En in dit geval denk ik dat het voor... Had hij hier bijvoorbeeld kunnen verliezen? Want ik neem aan dat diezelfde mensen die over een campagne nadenken hier ook over nadenken en die keuze dus maken. En ik kan me voorstellen, ze hebben een redelijk conservatief publiek, dat de VVD daar misschien net die twijfelende kiezers toch weer opnieuw binnen kan halen. En doe je daar als programma ook goed aan om maar één politicus uit te nodigen? Nou, ik geloof dat Inside al een aantal andere politici heeft gehad, ook de afgelopen... Ja, maar wel allemaal op één avond. Dus je hebt niet dat debat wat er dan toch kan ontstaan. Ja, Je centreert iemand natuurlijk heel erg. Ja, je centreert iemand wel heel erg. En je ziet inderdaad, dus de manier waarop... Hij werd aan de ene kant werd hij best wel hard aangepakt, hè, want er werden best wel harde dingen gezegd. Aan de andere kant kreeg hij toch ook wel heel veel ruimte inderdaad om zijn verhaal te doen. En werd hij toch ook wel regelmatig over zijn bolletje geaaid, zeg maar. Dus het was ook een beetje ambivalent. Ambivalent in dit opzicht. Weet je, het is heel lastig om te zeggen, want iedere individuele keuze, daar is iets voor te zeggen. Dat zo'n programma zegt van, nou ja, wij trekken hier, we zijn hier toch ook voor de kijkcijfers. Mm. En die trekken we hier wel door zo iemand 2 of 3 dagen voor de verkiezingen een podium te geven. De andere kant dat is natuurlijk dat de optelsom van al die keuzes wel heel sterk de beeldvorming beïnvloedt. Ja, wat me ook opviel was tijdens de debatten vooral, en dat is ook al iets van de laatste jaren, is dat ik ook wel het idee heb dat het soms vooral heel erg gaat om de truc. Hè? Dus wie is de beste, de beter. Dat wordt over Rutte ook wel gezegd. Hij is gewoon heel sterk in debatten. Maar dat je daardoor als kijker ook wel eens het gevoel kan hebben naar wat voor wedstrijd zit ik nou te kijken. Ik wil gewoon inhoudelijk iets horen en niet wie het beste is in dit spelletje. Ja, we houden als mensen heel erg van dat idee van wie is het beste in dingen. Hè? En wie wint er en wie verliest er. Ja, dus ook dat werkt weer. Ja, en ook journalistiek werkt dat natuurlijk heel lekker. Want het eerste wat je gaat doen als je zo'n debat uitzet, thuis misschien ook wel. Hè? Stel dat je dat heel klassiek met z'n allen kijkt. En je zegt van, hé, wie deed het nu goed, wie deed het niet goed? En heel vaak gaat het gesprek inderdaad dus niet over die politieke inhoud, maar gaat het inderdaad heel erg over hoe... treden mensen op. Voor een deel is dat ook weer relevant. Hè? Want het is helemaal een van de kenmerken van politie is dat ze goed moeten kunnen die beter van een succesvol politicus. En ook dat kan een reden zijn om een bepaalde partij te stemmen bijvoorbeeld. Is dit misschien een soort tip ook dus voor de waterschappen? Scherper te debaten. Maar dan moet je wel het platform krijgen natuurlijk. Ja. Want ook de waterschappen zullen op heel veel plekken in zaaltjes en ook online proberen om aandacht te genereren. Maar ja, dat lukt gewoon heel, heel beperkt. Ja, misschien dat het zich ook wat minder leent voor dit soort kemphanen gevechten. Ik denk dat ook. Ik denk dat de tegenstellingen zijn natuurlijk veel minder groot. Ik denk dat dat uitmaakt dat het ook over een onderwerp gaat dat we eigenlijk allemaal wel belangrijk vinden, maar waar wij misschien niet hele grote ruzies over, voor groot gedeelte geen hele grote ruzies over. Ver van je bed. Precies. Ja. Tegenstellingen zijn minder groot en dat maakt het misschien lastiger om die aandacht te genereren. Ja, wat misschien toch ook wel goed is om te noemen, niet alleen maar partijen die zichzelf heel zichtbaar hebben weten te maken, ofwel online of op andere plekken. Er is denk ik ook wel een partij geweest die dit jaar achter de oren heeft gekrapt en dat is het CDA. Hoe heb je naar hun campagne gekeken? Want ze werden natuurlijk de hele tijd vergeleken of in ieder geval naast de BBB gezet, zo van hey, let op, jullie oude kiezers gaan daar waarschijnlijk heen. Ja. Wat doet dat nou in zo'n campagneteam? Nou ja, ik denk dat het CDA gewoon in een enorm lastig pakket zat. En dat ze dat ook van tevoren wel al wisten. Hè. Want inderdaad, een deel van hun kiezers zal naar de BBB gaan. En dat is op een bepaalde manier snap je ook hoe dat werkt. Hè. Een van de grote onderwerpen is natuurlijk een stikstofdiscussie. De milieu versus de agrarische sector. Wat je daar ziet is dat het CDA zich heeft gecommitteerd ook in in de regering, in een coalitieakkoord aan grote reducties. Dat ligt niet heel goed bij een deel van hun achterban. Dus het is heel moeilijk om op dat onderwerp campagne te voeren. Hmm. Terwijl dat wel heel prominent aanwezig is, dat we het daar veel over hebben. Dat de BBB zich daar heel sterk op profileert. Maar hoe kunnen ze dus dan dat onderscheid wel maken? Want ik kan me voorstellen dat het misschien niet lekker ligt in de achterban. Maar de kennis die zij hebben is nou eenmaal die van de coalitie. Dus ze weten misschien ook meer dan de kiezer. Je weet waarom je ergens mee in zee gaat. Helpt het dan niet om, hoe onprettig die boodschap ook is, daar dan toch maar wel heel erg voor te gaan staan? Nou ja, ik denk dat de strategie dan tweeledig is. Aan de ene kant proberen dat uit te leggen. Maar dat is wel lastig. Mm. En de andere kant is natuurlijk ook dat als mensen echt ook voor die reductie van stikstof zijn, dat er partijen zijn die daar natuurlijk zich toch veel meer op geprofileerd hebben. En dat natuurlijk veel. Voor het CDA was dit echt een compromis. En het is altijd heel lastig om. Het is hoe de Nederlandse politiek werkt. En dat is heel mooi. Maar het is lastig om dat te verkopen. En aan de andere kant zie je dat het CDA probeert om andere onderwerpen op de agenda te krijgen. Ze hebben het bijvoorbeeld gehad over de maatschappelijke dienstplicht. Ze hebben zich op immigratie geprobeerd heel sterk te profileren. De familie is ook wel weer wat centraler precies, komen te staan. Ja, de normen en waarden zijn weer terug. Maar ja, goed, dat is maar heel beperkt. Dat is maar heel beperkt gelukt. Ja, ik heb je nu een paar partijen voorgelegd, maar ik vraag me af, wat was voor jou zelf nou heel opvallend? Of welke partijen heb jij van gedacht? Oh, dat is ook wel interessant om naar te kijken hoe ze het doen. Ik denk eigenlijk dat we er een flink aantal genoemd hebben. BBB is natuurlijk heel interessant. Ook interessant om te zien wat GroenLinks PvdA gaat doen. Maar ik vind bijvoorbeeld zelf ook heel interessant wat de Partij voor de Dieren gaat doen. Die, wat vond je is redelijk onzichtbaar, heb je het gevoel. Hè? Maar doen het goed in de peilingen. Hmm. En zijn natuurlijk wel, voor veel mensen wordt dat langzamerhand echt het alternatief voor bijvoorbeeld een BBB. Ja, dus dat is weer de tegenstem eigenlijk. Dat is eigenlijk een soort tegenstem daartegen. Dus ik verwacht eigenlijk dat zij het wel verrassend goed zouden kunnen gaan doen. Zou je zeggen dat zij er dus eigenlijk indirect ook cadeau hebben gekregen? Waar de linkse wolk de slogan cadeau kreeg, hebben zij natuurlijk dat hele BBB-opkomst ook wel een beetje in hun voordeel gehad misschien. Zeker. En we weten ook dat en dan hoef je niet eens zelf bijzonder zichtbaar te zijn. Maar als de campagne gaat over bepaalde onderwerpen en kiezers associëren jou als partij met die onderwerpen, dan noemen we het eigenaarschap van die onderwerpen, dan kan dat dus helpen. En we weten bijvoorbeeld dat als het heel veel over immigratie gaat en iedereen het over immigratie heeft, dat dat voor een partij als de PVV goed werkt. Hoeven ze zelf eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel te doen. En het kan best zijn dat je zo'n soort mechanisme hier, dat daar hier ook sprake van is. Ja, en ik zag ook dat ze een beetje in zijn gesprongen op dat hele vlaggenassociatie. Hè. De vlaggen worden toch ook wel snel aan de BBB gelinkt. Zij hebben toen zelf een vlag uitgebracht, weer normaal. Laten we ze niet op de kop, bijen erop. Nou ja, goed, hè, dus precies. Je probeert daar ook op in te spelen. Je probeert dus aandacht op dit onderwerp en op die mogelijke tegenstelling te houden. Hoe kijk jij naar de toekomst? Want we zijn nu in deze campagne, maar we zullen er nog vele gaan krijgen. Zijn er al een soort van tools die eraan zitten te komen die nu nog niet gebruikt worden? Ik weet niet of het zo. Eigenlijk is het hele grappige is dat je wel ziet dat natuurlijk de media die belangrijk zijn heel erg wisselen. Want toen ik aan dit onderzoek begon, en dat onderzoek ging het nog over Hives en over het eerste lijsttrekkersdebat op Hives. Nou ja, dat is. Nou, 15 jaar geleden, 10, 15 jaar geleden, denk ik. Dus dat gaat maar goed, dat gaat heel snel dus. Hè? Maar je ziet wel dat het idee dat je probeert om mensen op een heel gepersonaliseerde manier te bereiken. Dus met hele specifieke boodschappen die voor hen heel erg relevant zijn. Ik denk dat dat idee, dat mechanisme, los van welke media daarvoor gaat gebruikt, dat heel belangrijk gaat blijven voor politieke partijen. Omdat het misschien wel bijna de. Misschien wel op een gegeven moment de manier wordt om kiezers nog te bereiken. En misschien voor een deel ook wel te beïnvloeden. Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen... ik ben ontzettend campagnemoe. Jij bestudeert het juist. Kijk maar je ik ook wel eens boer. Ja, wel? Ja, ik kijk ook niet al die debatten. Nee, ik kan me voorstellen. Ik wilde namelijk gaan vragen... kijk je ook alweer uit naar de volgende? Of denk je op een gegeven moment ook even bijkomen? Nou, ik merk wel dat... Je gaat wel wat selectiever kijken over. Dus ik kijk al die debatten ook niet. En ik weet ook wel een klein beetje hoe het werkt. Maar goed, de andere kant is, ik moet wel zeggen... voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen... maken wij nu al plannen voor hoe we dat gaan onderzoeken. Dus als onderzoeker blijf je daar heel erg geïnteresseerd in ook. En ben je heel erg ook op zoek. Want het is ook moeilijk om het te onderzoeken. Het is moeilijk om precies scherp te krijgen... wie welke boodschappen krijgt, op welke manier mensen beïnvloed worden. Ja, je moet enorm veel vragen. Dingen rekening houden. Ja. Hoe grootschalig is zo'n onderzoek wel niet? Nou ja, daar ben je met een aantal mensen wel een aantal maanden mee bezig. En de afgelopen campagne bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben we dat bijvoorbeeld ook samen gedaan met een groot onderzoeksbureau, met de Volkskrant, met een heel team van onderzoekers met verschillende achtergronden. En dan probeer je daar zo goed mogelijk kaart te brengen van wat gebeurt er en met welke invloed gaat dat. Ja, beïnvloedt het je eigen stem eigenlijk ook? Nou, ik ben een hele stabiele kiezer. Ja, dat durf je gewoon wel voor jezelf te zeggen. Ja. Oké. Stel, mensen hebben nou het afgelopen uur geluisterd, gaan zometeen hopelijk naar de stembus. Heb je zoiets van, dit is wel belangrijk om mee te nemen van het afgelopen uur? Nou, ik denk dat wat we wel eens vergeten in al dat gepraat over die campagnes, is dat mensen nog steeds heel inhoudelijk kiezen. En mensen twijfelen dan tussen partijen die op elkaar lijken, die misschien wel een beetje hetzelfde zijn. Maar uiteindelijk heb je wel globaal een idee van oké, dit is wat ik ongeveer wil. En of dat dan PvdA of GroenLinks of D66 wordt, dat kan per keer wel verschillen. Mm. En ik denk dat dat is eigenlijk een heel positief iets. Hè? We hebben de neiging om er heel negatief over te praten de hele tijd. Maar mensen zijn toch best wel verstandig. Ja, dus je zegt eigenlijk, we moeten helemaal de kiezer niet onderschatten. De kiezer zeker niet onderschatten. En je moet jezelf dus als kiezer ook niet onderschatten. Ik denk dat je zelf een heel goed gevoel hebt van, goh, wat wil ik ongeveer? En dat kun je heel goed gebruiken. Ja, waar ben ik het nou echt mee eens? Heb je ook het idee dat mensen daadwerkelijk gewoon de campagneaffiches lezen, bijvoorbeeld? Of dat ze gewoon echt een... Het is heel grappig. De websites... Mensen die zoeken zelf wel informatie. Maar je merkt volgens mij heel vaak dat er toch stemwijzers en stemkiezers zijn. Ik vind altijd de vraag doende, die campagneposters ook nog iets? Ja, die in de weilanden en de steden hangen. Ja. Nou, volgens mij niet. Maar goed, weet je, het zijn allemaal... Nee, maar als jij zegt mensen vinden die inhoud daadwerkelijk belangrijk, dan denk ik meteen, dan hebben ze het partijprogramma waarschijnlijk wel gelezen. Ja, maar dat is de manier waarop wij over inhoud denken. Hè? Dat het meteen heel diepgaand is en dat mensen daar dan 50 pagina's voor bestudeerd moeten hebben enzovoort. Mensen kunnen ook van inderdaad van reclamespotjes, van de manier waarop politici optreden, van al die debatten, van al die informatie die ze tegenkomen, best een goed idee krijgen waar partijen ongeveer voor staan. Dankjewel, Rens Vliegendhart, hoogleraar strategische communicatie aan de Universiteit van Wageningen. Ik vind het heel fijn dat je de dag met ons wilde beginnen. Ik ga er ook voor. Ik ga er vandoor. Ik ga mijn stembiljet ophalen en dan ga ik aan de slag. Het is namelijk woensdag 15 maart, de dag dat je kan stemmen. En je kan dit programma, wat je net hebt gehoord, terugluisteren als podcast. Morgen zit er ook weer iemand. Ja, een nieuwe gast. Maar nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.